بندي بندي بندي قبلهم لاندي لاندي كده لاندي ده بير بغاره كده بني كسادي بغاره بير بغاره فلوان زيبا غيكرو هذا الشكر لهم سبغة مسلم شروشا وإنما لامرئ ما نوى وإنما لامرئ یعنی ما حصل لامرئن الا ما نوا، کہ آدمی کو حاصل نہیں ہوگا مگر وہ جس کی اس نے نیت کی ہے. وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ، اور نہیں ملے گا انسان کو مگر وہ چیز جس کی اس نے نیت کی ہے. اگر انسان نے نماز پڑھنے سے نیت کی خدا کی رضا کی تو اللہ کی رضا ملے گی، اور اگر شہرت تو شہرت مل جائے گی. یہاں پہلی بات ابن حجر نے یہ کی ہے کہ اس سے پہلی جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، اور دوسرا جملہ ہے انما لامرئ ما نوى، اور دونوں کا مفہوم ایک ہے. اول کا بھی ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملے گا، اچھی نہیں ہوگی تو ثواب نہیں ملے گا. اور دوسرے جملے کا بھی یہ مفہوم ہے انما لامرئ ما نوى، انسان کو وہ ملے گا جس کی نیت کی ہو. ثواب کی نیت کی ہو تو ثواب ملے گا، ثواب کی نیت نہ کی ہو تو ثواب نہیں. تو جملہ ثانی جملہ اولا کے بعد جو ہے یہ محض تکرار ہے، یہ اعتراض ہے. یہ بعض لوگوں نے تو اس اعتراض کو تسلیم کیا ہے اور جواب میں کہا ہے کہ جملہ ثانی جملہ اولا کے لیے تاکید ہے، جملہ ثانی جملہ اولا کے لیے تاکید ہے. یعنی نیت ایک اہم چیز تھی، تو اس اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے حضور نے دو بار ذکر فرمایا کہ یاد رکھو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یاد رکھو اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ نیت پر. تو جملہ ثانی جملہ اولا کے لیے تائید ہے. السلام علیکم جناب علی میاں صاحب. شکر ہے الحمدللہ. آپ بخاری میں بیٹھا ہوں. نہیں کرو، بات کریں بات کریں. اچھا ہاں، ویسی پنجاب میں تو ہماری ساتھیوں کی گرفتاری نہیں ہو رہی. ہاں ویسی دب کے شب کے جو ہے پولیس ڈالتی ہے، لیکن گرفتاری عمل میں نہیں آئی. اچھا اچھا اور نہیں نہیں یہاں بھی یہ حال ہے. ہاں ہاں ہاں جی ہاں. بس یہ بات میں ظاہر کرو. سمجھتے ہیں لوگ بڑے ہوشیار ہیں. مجھے تو رات مجھے عبدالستار گجر سے میری بات ہوئی، اس نے تو نہیں بتایا. اسباق سے فارغ ہونے کے بعد میرا بیتا کر لو سر. اور کچھ بھی نہیں ہے. جی جی جی جی الحمدللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک جی. السلام علیکم. تو اعتراض یہ تھا کہ جملہ اولا اور جملہ ثانی کا مفہوم ایک ہے، دونوں سے پتہ چلتا ہے کہ ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. اور تکرار شنی ہے، تو حدیث مبارک میں یہ تکرار کیسے آیا ہے؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ اس اعتراض کو تسلیم کیا گیا ہے، اور جواب یہ دیا گیا ہے کہ جملہ ثانی تاکید جملہ اولا کے لیے, اور تاکید کا معنی یہ ہے کہ وہ عین مؤکد ہو, عین مؤکد ہو. اچھا, اور تاکید کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نیت ایک اہم چیز ہے دین کے اندر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ذکر کرنے کی بجائے دو بار ذکر فرمایا کہ نیت اچھی رکھو, اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے, اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جواب شارحین یہ دیتے ہیں کہ جملہ اولا کے اندر تعلق بین العمل و نیت ہے, انما الاعمال بالنیات. تو جملہ اولا میں عمل اور نیت کا تعلق بیان کیا کہ عمل کا ثواب نیت سے ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اور جملہ ثانی کے اندر جو ہے تعلق بیان کیا گیا نیت اور عامل کے درمیان. کس کے درمیان؟ نیت اور عامل کے درمیان. وَإِنَّمَا لِإِمْرِئٍ, یہ امرئن جو ہے یہ عمل ہے یا عامل ہے؟ تو جملہ اولا کے اندر تعلق ہے نیت اور عمل میں, اور جملہ ثانی کے اندر تعلق ہے نیت اور عامل میں. جملہ اولا کا معنی یہ ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیت پر ہے, اور جملہ ثانی کا معنی یہ ہوا انما لامرئ ما نوا کہ آدمی کو ثواب ملے گا بمقدار نیت کے. بمقدار نیت کے معنی یہ ہے کہ میں مسجد میں آتا ہوں تو میری نیت ایک ہے کہ نماز پڑھوں, تو نیت ایک تھی تو ثواب ایک نماز کا ملا, اور تبلیغی مسجد میں آتا ہے تو وہ نماز کی بھی نیت کرتا ہے, تو اعتکاف کی بھی نیت کرتا ہے, تو ذکر کی بھی نیت کرتا ہے, تلاوت کی بھی نیت کرتا ہے, تحیت المسجد کی بھی نیت کرتا ہے, تو وہ عامل کو پانچ ثواب مل گئے ہیں. انما لامرئ ما نوى, آدمی کو ثواب ملے گا بمقدار نیت کے. اگر نیت ایک ہے تو ثواب ایک ہے, اگر نیات متعدد ہے تو ثوابات متعدد ہے. دونوں جملتین میں فرق آیا نہیں آیا؟ اول جملے کے اندر تعلق ہے بین العمل و نیت کہ عمل کا ثواب تب ملے گا کہ انسان نیت کرے, اور دوسرے کا ہے تعلق درمیان عامل اور درمیان نیت کے, یعنی عامل کو ثواب ملے گا بمقدار نیت کے. نیت ایک عبادت کی ہو تو عامل کو ایک عمل کا ثواب ملے گا, اور اگر نیت دو اعمال کی ہے تو عامل کو دو اعمال کا ثواب ملے گا, اگر نیت تین اعمال کی ہے تو عامل کو. بات سمجھ میں آ گئی. تو انما لامرئ, انسان کو ثواب کی مقدار ملے گی ما نوا جتنی مقدار اس نے نیت ہی کی ہو. اور مثال میں نے پیش کی کہ ایک آدمی مسجد میں آنے کی صرف ایک نیت فرض نماز کرتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملے گا, مگر تبلیغی نے سارا خزانہ لوٹ لیا, نماز کی بھی نیت کی, تلاوت کی بھی کی, ذکر الاذکار کی بھی کی, اعتکاف کی بھی کی, گناہ سے بچنے کی بھی کی, دنیا سے منہ موڑنے کی بھی کی, تو یہ تمام نیات جو متعدد ہے اس کے برابر ان کو ثوابات مل جائیں گے. ٹھیک ہے. تیسرا جواب لوگوں نے دیا ہے کہ جملہ اولا اور جملہ ثانی میں فرق ہے. جملہ اولا میں تعلق درمیان عمل اور نیت کی, کہ عمل کے ثواب کا در مدار جو ہے وہ نیت پر ہے. ٹھیک ہے. اور جملہ ثانی میں تعلق درمیان نیت اور منوی کے, نیت اور من منوی. کیا مطلب؟ ایک آدمی سے ظہر کی نماز قضا ہو گئی اور پھر عصر کی نماز قضا ہو گئی, کتنی نمازیں ہو گئی؟ دو. اب اس کے بعد جو ہے دو صورتیں ہیں, ایک یہ ہے کہ وہ قضا کرتا ہے تو کہتے ہیں چار فرض قضا, اللہ اکبر, تو نہ عصر کی قضا صحیح ہے نہ مغرب کی, عصر کی صحیح ہے اور نہ ظہر کی قضا صحیح ہے. کیوں؟ اس لیے لِعمر امہ نوا آدمی کو تو وہ ملتا ہے جس کی نیت کرے, اور اس نے نیت نہ عصر کی ہے اور نہ ظہر کی ہے, اس نے تو فرض مطلق کی نیت کی. ٹھیک ہے, انما لعمر اما نوا, اس آدمی کو ثواب ملے گا, قضا ہوگی اس نماز کی جس کی نیت کی. اگر اس نے کہا چار فرض ظہر کے تو ما نوا, اس کو ظہر کی قضا کا ثواب ملے گا, اور اگر اس نے کہا چار رکعت فرض عصر کے تو اس کو عصر کی قضا اور اس کا ثواب جو ہے وہ ملے گا. تو یہاں تعلق ہے درمیان نیت اور درمیان منوی کی, کہ اگر ایک آدمی سے ظہر اور عصر دونوں نماز قضا ہو چکی ہے, اس کے بعد وہ فرض مطلق کی نیت کرتا ہے چار رکعت فرض واسطے اللہ کی موقع بھی شریف کے اللہ اکبر, تو نہ ظہر کی قضا صحیح ہوگی نہ عصر کی. کیوں؟ لِعمر امانوا, آدمی کو تب ملتا ہے کہ نیت کرے, اور اس نے ظہر کی نیت کی ہے, عصر کی نیت کی ہے, بلکہ فرض مطلق کی نیت کی ہے. اور اگر یہ نیت کرے چار رکعت زور کی تو قضا عصر کی ادا نہیں ہوگی بلکہ زور کی, کیونکہ مانوا زہر ہے. اور اگر اس نے چار رکعت عصر کی نیت کی تو اس کو چار عصر جو ہے اس کی ذمہ سے ساقط ہوں گے, کیونکہ مانوا وہ ہے زہر نہیں ہوگی. تو یہاں نیت اور منوی کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, تین جواب. اعتراض تو یہ تھا کہ دونوں جملتین میں تکرار ہے اور تکرار شنی ہے اور حدیث شناعت سے پاک ہے, تو ایک جواب یہ ہے کہ جملہ ثانی جملہ اولیٰ کے لیے تاکید ہے, اور تاکید ہوتی ہے عین مؤکد. اور تاکید کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس میں اہمیتی نیت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے بندو دار و مدار ثواب کا نیت پر ہے. تو اگر آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات, اگر آپ ثواب لینا چاہتے ہیں تو انما لعمر امانوا. ٹھیک ہے, دوسرا جواب یہ ہے کہ جناب جملتین کا مفہوم الگ ہے. جملہ اولیٰ کا مفہوم ہے تعلق بین النیت والعمل, اور جملہ ثانی کا مفہوم ہے تعلق بین النیت والعامل. انما لعمر اما نوا کا معنی یہ ہے کہ اگر آدمی نیت ایک عبادت کا کرے تو ایک ثواب ملے گا, اور اگر بیس عبادت کا کرے بیس کا. ٹھیک ہے, تیسرا جواب یہ ہے کہ جملہ اولیٰ کا مفہوم تعلق ہے بین نیت والعمل, اور جملہ ثانی کا تعلق ہے بین نیت والمنوی, یعنی جس منوی کی نیت کرو گے وہ ملے گا. تو اگر عصر اور ظہر کی نماز قضا ہو جائے اور ایک کی بھی نیت نہ کرے, چار فرض مطلق کا کرے, تو نہ یہ ادا ہوگی نہ یہ, کیونکہ یہ مانوا نہیں ہے. اور اگر یہ کرے تو یہ ادا نہیں ہوگی کیونکہ یہ مانوا نہیں ہے. اور اگر اس کی نیت کرے تو یہ ادا نہیں ہوگی, یہ مانوا نہیں ہے. اب بات سمجھ میں آگے بڑھ. یہاں مانوا کے بعد حدیث کے ایک جملہ ہے جو امام بخاری نے حذف کیا ہے, وہ یہ ہے من کان ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ. یہ جملہ حذف ہے. آگے جملہ ذکر ہے فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبہا او الی امرات ینکحہا فہجرتہ الی ما ہجر الی. تو مصنف نے ایک جملہ حذف کیا ہے, وہ کون سا جملہ؟ من کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولی فہجرتہ الی اللہ و رسولی. ٹھیک ہے, دوسری بات ابن حجر نے فتح الباری میں یہ لکھی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں سات مرتبہ ذکر کیا. کتنی بار؟ سات. لیکن باقی چھ جگہوں میں یہ جملہ موجود ہے من کانا ہجرتو کانت ہجرتو الی اللہ و رسولی فہجرتو الی اللہ و رسولی. یہاں کیوں حذف کیا؟ اگر وہ حدیث کا ٹکڑا نہیں ہے تو باقی چھ جگہوں میں کیوں حدیث کیا حصہ بنایا گیا ہے؟ اگر حدیث کا ٹکڑا ہے تو امام بخاری نے یہاں سے کیوں حذف کیا ہے؟ ٹھیک ہے, علامہ بدر الدین عینی نے اس کا جواب دیا ہے کہ محدثین کا ایک اصطلاح ہے خرم فی الحدیث. کیا؟ خرم فی الحدیث. خرم فی الحدیث کا معنی یہ ہے کہ صاحب کتاب اگر ایک جملہ حذف کرتا ہے جس کے حذف کرنے سے ترجمۃ الباب میں نقصان نہ آتا ہو تو یہ جائز ہے. یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جان بوجھ کر اس جملے کو حذف کیا, اصطلاحی محدثین کی طرف اشارہ کیا کہ حدیث سے ایک جملے کا اسقاط جائز ہے بشرطی کہ اس جملے کے اسقاط ترجمۃ الباب کے لیے نقصان دینا ہو. بات سمجھ میں آئی؟ یہ اس کا جواب دیا. اب وہ پہلے دو جملے اجمال ہیں کہ ثواب کا مدار نیت پر ہے, آدمی کو ثواب ملے گا نیت کی مقدار کس طرح, تو یہ تفصیل ہے. ایک آدمی ہجرت کرتا ہے لیکن الی اللہ و رسولی, اللہ و رسول کی خاطر کرتا ہے, فہجرت الی اللہ و رسولہ, اس کو اللہ و رسول کی طرف سے مقبولیت ملے گی. انما الاعمال بالنیات ہوا یا نہیں؟ او من کان ہجرت الی دنیا او امرات یصیبها, او جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو کہ میں جاؤں مال کماؤں یا فلان عورت سے میرا نکاح ہو جائے, تو اس کی ہجرت دنیا کے لیے. اب دیکھو نیت خراب تھی تو خرابی ملی, تو یہ انما لامر اما نوا کی تفصیل بنی یا نہ بنی؟ چلو, فمن کانت ہجرت ہو, جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو, یصیب ہو کہ پہنچ جائے اس دنیا کو, یا جس کی ہجرت عورت کی خاطر ہو, این کہو ہا کہ اس کے ساتھ نکاح کرے, فہجرت ہو الی ما ہجر الی, اس کی ہجرت اسی دنیا اور عورت کی طرف ہے. اس پر ایک اعتراض ہے کہ یہاں شرط اور جزا ایک ہے. شرط کیا ہے؟ ہجرت الی دنیا یصیب او الی امرات ین کے ہوگا, اور جزا کیا ہے؟ فہجرت, اس کی ہجرت الی ما, اس دنیا و عورت کی طرف ہے, ہجر الی. تو شرط بھی ہجرت الی دنیا و امرا ہے اور جزا بھی. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے کہ شرط ہے من کانت ہجرتہ الی دنیا, جس کی ہجرت دنیا کی خاطر ہو, یوسیب کے پہنچ جائے ہا اس دنیا کو, یا ہم عورت کی خاطر ہو کہ اس کے ساتھ نکاح کرے, یہ شرط ہے. فہجرت ہو, اس کی ہجرت الی ما ہاجر الی, یہ کہنایا ہے اس سے کہ ہجرت ہو باطل, کہ یہ ہجرت خدا کے ہاں کیا ہے؟ باطل ہے, مردود ہے, یعنی عورت دنیا ملے گی خدا نہیں ملے گا. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ فہجرتہ الی ما ہاجر الی مردودتن, اس کی ہجرت دنیا اور عورت کی طرف جو ہے یہ کیا ہے؟ مردود ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ بات سر تین باتیں. چوتھی بات یہ ہے کہ عورت دنیا میں داخل ہے, جب داخل ہے تو پھر الی دنیا یصیبہا کے بعد امراتن ینکحوہا کا ذکر غلط ہے. دنیا شامل ہے کس کو؟ عورت کو. تو جب کہہ دیا من کان ہجرت الی دنیا یصیبہا, بس یہ کبھی ہے یا عورت کو شامل ہوا؟ نو فہجرت الی ما ہاجر الی. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے, دو جواب ہے. ایک یہ کہ ٹھیک ہے عورت دنیا میں شامل تھی, اس کے باوجود عورت کا ذکر دنیا کے بعد کیا, اشارہ کیا کہ پوری دنیا انسان کو خدا سے غافل کرتی ہے لیکن بالخصوص عورت بہت غافل کرتی ہے. روپے پیسہ اتنا گمراہ کن نہیں ہے جتنا گمراہ کن کیا ہے؟ عورت ہے. ہو سکتا ہے تبلیغی اشرفی کو دے کے, ریال کو دے کے, ڈالر کو دے کے, لیکن آنکھ اٹھا کے بھی نہ دے کے, لیکن جب بھی نظیر دے کے تو ہاتھ سے تصویر گر جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے کہ دنیا شامل ہے عورت کو, لیکن دنیا سے بڑھ کر عورت زیادہ غفلت میں ڈالنے والی ہے. اس اہتمام کی وجہ سے دنیا کے بعد امرأۃن کا ذکر فرمایا. ٹھیک ہے, دوسرا جواب یہ ہے کہ ٹھیک ہے عورت دنیا میں داخل تھی لیکن یہاں اس کے باوجود دنیا کے بعد عورت کا ذکر کیا, اس لیے کہ عورت اس حدیث کا شانی نزول ہے. شانی, ایک صحابی مکے میں تھا, وہ ایک مسلمان عورت پر جو مدینہ میں تھی عاشق ہوا, تو اس نے اس عورت کے پاس پیغام نکاح کا بھیجا, اس کا نام ام قیس تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس نے شرط لگائی کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں اگر تم مسلمان ہو کر ہجرت کرو گے. اس نے فٹ کلمہ پڑھا اور بستر باندھ کر مدینہ منورہ پہنچا. حضرات صاحبہ نے حضور سے ذکر کیا کہ فلان آدمی نے تو عورت کی خاطر ہجرت کیا. حضور نے اس کا نام رکھا مہاجر ام قیس, کہ یہ مہاجر اللہ رسول کا نہیں ہے, یہ مہاجر ام قیس کا ہے. تو چونکہ کہ یہ ہے, حضور نے فرمایا من کانا ہجرت الی اللہ و رسول فہجرت الی اللہ و رسول ومن کانا ہجرت الی دنیا یصیبہ او امرأۃن. تو چونکہ اس کا شانی ورود عورت ہے اس لیے دنیا کے بعد عورت کا ذکر کیا. بات سمجھ میں؟ اس دوسرے اعتراض پر جواب پر ایک اعتراض ہے, وہ یہ کہ اس صحابی نے عورت کا پیغام سن کر ہجرت کی, تو حضور نے اس کی مذمت کی کہ یہ عورت کا مہاجر ہے, مہاجر و ام قیس. تو اعتراض یہ پڑتا ہے کہ ایک جلیل القدر صحابیہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہ, ام یہ مدینہ منورہ میں, اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہے, وہ مکے میں تھا. اس نے کہا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ایک شرط ہے کہ آپ ہجرت کریں. تو حضرت طلحہ نہیں تھی وقت بستر باندھ کر وہاں پہنچا اور نکاح کیا, لیکن طلحہ کو تو نہیں کہا کہ یہ مہاجر ہے ام سلیم کا, اور اس بیچاری پر اعتراض کیا کہ یہ مہاجر و ام قیس, حالانکہ دونوں کا کیس برابر ہے, دونوں کا کیس برابر ہے. حضرت طلحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھوپھیزاد بھائی ہے, ان کو نہیں فرمائے کہ تو مہاجر ہے ام سلیم کا, اور اس کو کہا تو مہاجر ہے ام قیس کا. ٹھیک ہے, اس کا جواب علامہ بدر الدین عینی نے دیا ہے کہ اصل میں اس آدمی کا اسلام اور ہجرت عورت کی شرط لگانے کے بعد تھا. عورت نے شرط لگائی تو یہ مسلمان ہوا اور اس نے ہجرت کی, اس لیے حضور نے اس کا نام مہاجروں میں قیس رکھا. اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں مسلمان تھے, اور اس کا ارادہ تھا کہ میں اپنا کاروبار سمیٹ لوں تو مدینہ منورہ ہجرت کروں گا. ان دونوں ارادوں کے بعد اس عورت ام سلیم نے کہا اگر آؤ گے تو نکاح ہو جائے گی, اس لیے اس کی ہجرت پہلی منوی تھی, اور اس کا ارادہ تھا کہ میں ہجرت کرنے والا ہوں. ارادے کے بعد اس عورت نے شرط لگائی, اس نے کہا فہو المراد فہو الا. بات سمجھ میں آ گئی, اس لیے ان کو مہاجروں میں سلیم نہیں کہا اور اس کو کہہ دیا. یہ باتیں ختم ہو گئی. آخری بات کہ امام بخاری کی عادت ہے کہ ترجمہ الباب کو دعویٰ بناتا, اور اس کے ذیل میں جو احادیث ہے اس کو بطور دلیل پیش کرتا ہے, اور دلیل منطبق ہوتی ہے کس کے اوپر؟ دعویٰ کے اوپر. اور یہاں مطابقت نہیں ہے. کیوں؟ ترجمۃ الباب ہے ابتدائی وحی, ابتدائی, اور یہاں تو ابتدائی وحی کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو ایک نیت ہے ایک ہجرت ہے. تو ترجمۃ الباب کے ساتھ اس کی روایت مطابق نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس کا جواب علامہ عینی نے یہ دیا ہے کہ ایک صدور وحی کا, کہ وحی آسمان سے کب اتری, غار حرا سے کب نکلی, اور ایک ظہور وحی کا, کہ وحی غالب کب ہو گئی, ظاہر کب ہو گئی. کتنی چیزیں ہیں؟ دو. ایک ظہور وحی اور ایک صدوری وحی. تو ترجمۃ الباب کے اندر جو ہے, ترجمۃ الباب میں ابتدائی وحی کا تھا, اور وہاں ہجرت ہوئی تھی مکہ سے غار حرا میں, او ظهوری وہی مدینہ منورہ سے، او مدینہ منورہ میں ہجرت ہوئی تھی مکہ سے مدینہ میں، تو ترجمۃ الباب میں مبدا صدوری وہی کا ذکر ہے جو غار حرا ہے، اور اس حدیث کے اندر مبدا ظہوری وہی کا ہے جو کہ ہجرت ہے، مبدئیت میں مناسبت ہے، مبدا صدوری وہی کا کیا تھا؟ غار حرا، اور اس میں ہجرت ہوئی تھی مکہ سے غار تک، اور ظہوری وہی کا آغاز مدینہ سے ہوا تھا، اور اس کا مبدا کیا تھا؟ ہجرت من المکہ الی المدینہ، مبدئیت کے اندر ہے، ترجمۃ الباب میں مبدا صدوری وہی کا ہے جو غار حرا ہے، اور اس میں چھوٹی ہجرت تھی مکہ سے غار حرا تک، اور حدیث کے اندر جو ہے وہ کیا ہے؟ مبدا ظہوری وہی کا، کہ ظہوری وہی غلب وہی کا مدینہ میں آیا، اور مدینی کا مبدا کیا تھا؟ ہجرت من مکہ الی مدینہ، اور ہجرت یہاں ذکر ہے، اس اعتبار سے روایت مطابق ہے ترجمۃ الباب کے ساتھ. ترجمۃ الباب میں کس کا ذکر ہے؟ مبدا صدوری وہی کا، وہ غاری حرا ہے جس کی طرف ہجرت صغرا ہوئی تھی، اور حدیث کے اندر مبدا ہے ظہوری وہی کا، کہ مبدا ظہوری وہی کا کیا ہے؟ ہجرت، جب ہجرت ہوئی تو وہی غالب ہو گئی. اس لیے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دین کے غلبہ کے لیے تین شرطیں ہیں، الدعوی پہلے تبلیغ کرو، ثم الہجرہ پھر ہجرت کرو، ثم الجہاد پھر جہاد کرو. اب یہ بھائی مر چکا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ دو بھائی، بلکہ یہ ہجرت کا بھائی بھی ختم ہو چکا ہے، صرف اداوا بھائی زندہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے چھ بیٹے ہیں یا سات؟ چھ نمبر ہے نا، کہتے بس ان چھ میں رہو. تو شاہ ولی اللہ رحم اللہ نے لکھا ہے کہ اگر دین کا غلبہ چاہتے ہو نا تو اداوا ثم الہجرا ثم الجہاد، ٹھیک ہے، یہ تین شرطیں. انبیاء علیہ السلام نے بعض میں پہلے پر پائی دعوت دی اور دین کو پھیلایا، جیسے یونس علیہ السلام، بعض نے دعوت کے بعد ہجرت کی، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بابل میں دعوت دی اور مایوس ہو گئے تو شام کی ہجرت کی، تو اللہ نے نمرود کا تختہ الٹ دیا، یا موسیٰ علیہ السلام نے مصر میں دعوت دی مایوس ہو گئے تو ہجرت کی، ابھی نیل تک پہنچے تھے کہ اللہ نے فرعون کو غرق کر دیا. لیکن ہمارے پیغمبر نے تین قدم اٹھائے، مکے میں 13 سال دعوت کی، مایوس ہونے کے بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی، 1 سال کے بعد تلوار لے کر بدر میں حاضر ہو گئے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو ہم حضور کی امتی ہے اور حضور کے وارث ہے، اور وارث مورث کے تمام مال بانٹ لیتا ہے، اس لیے ہم حضور کی دعوت بھی کریں گے، حضور والی ہجرت بھی کریں گے، اور حضور والی ٹھاٹھا بھی بھیجائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی ٹھر ٹھر نا اچھا جی. روایت کی مطابقت ترجمۃ الباب کے ساتھ ذہن میں آ گئی، ترجمۃ الباب مبدا صدوری وہی کا، وہ ہجرت صغرا ہے مکہ سے غار حرا تک، اور حدیث کے اندر جو ہے مبدا ہے ظہوری وہی کا، کہ ظہور غلب ہے وہی کا مبدا کہاں تھا؟ ہجرت، یہ ہجرت کبرا ہے، ٹھیک ہے. ہجرت کی ایک قسم ہے ہجرت من دار الکفر الی دار الاسلام، جیسے حضرات صحابہ نے مکہ سے ہجرت کی تھی وہ دار کفر تھا، دار اسلام مدینہ کی طرف، ٹھیک ہے. دوسرا ہے ہجرت دار الفساد سے دار الامان کی طرف، جیسے مکہ میں صحابہ نے ہجرت کی دار الفساد مکہ سے دار الامان کی طرف، حبشی میں چلے گئے، حبشی میں اسلام نہیں تھا، وہ عیسائی بادشاہ تھا، لیکن امن و امان تھا. تو ایک ہجرت ہے من دار الکفر الی دار اسلام، جیسے حضرات صحابہ نے مکہ دار الکفر سے ہجرت کی، مدینہ دارالاسلام کی طرف, اور ایک ہجرت ہے دارالفساد سے دارالامان کی طرف. جیسے ہجرت مدینہ سے قبل بعض صحابہ نے ہجرت کی مکہ سے جو دارالفساد تھا حبشہ کی طرف, بات آئی سمجھ, اور ایک ہجرت تبلیغیوں کی ہے کہ اس میں نقل میں مکانی نے لا مکانی نہیں ہے, اور وہ ہجرت کامل ہے کہ المہاجر ما نہ اللہ عنہ, کہ انسان گناہوں سے ہجرت کرے نیکیوں کی طرف, گناہوں سے ہجرت کرے کس کی طرف؟ نیکیوں کی طرف. حضور نے بھی فرمایا المہاجر ما ہجر عما نہ اللہ عنہ, بڑا اور کامل مہاجر یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف انتقال کرے. یہ ہجرت کامل ہے اور ہجرت شرعی ہے. یہ بات ختم. حدثنا عبداللہ ابن یوسف, اس میں مرکزی بات روایت کی مطابقت ہے. وفاق میں سے اتنا پوچھے گا, اس حدیث کی مطابقت ترجمۃ الباب کے ساتھ کیا؟ تو آپ کہیں گے ترجمۃ الباب مبدا ہے صدوری وحی کا, اور حدیث مبدا ہے ظہوری وحی کا جو ہجرت ہے, اس اعتبار سے مناسب. یا اللہ.